Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest poniedziałek, 6 lutego. Minęło południe. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne raporty od kolejnych ministrów odbiera szefowa rządu. Komentuje też dzisiejsze zatrzymania w sprawie reprywatyzacji stołecznych nieruchomości. Prokuratura zarzuca legnickiemu ratuszowi brak reakcji w związku ze sprawą znęcania się nad dziesięciolatką w jednym z domów dziecka. Uwielbiana przez publiczność Danuta Szaflarska kończy 102 lata. Nadzwyczajna sesja Rady Warszawy i dwa tematy. Projekt ustawy metropolitalnej autorstwa PiS dotyczącej gmin wokół stolicy i reprywatyzacja. W tej drugiej sprawie jest kolejna odsłona. CBA zatrzymało troje stołecznych urzędników, którzy mają usłyszeć zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw związanych z reprywatyzacją. Sprawę kilka minut temu komentowała szefowa rządu. Patologie, które przez wiele lat były ukrywane przez poprzedni rząd, było przyzwolenie na to, ażeby taki proceder był podejmowany, muszą być napiętnowane, ale przede wszystkim muszą być konsekwentnie niwelowane. I w tej chwili ten proces postępuje. Ile to będzie trwało? Ja nie wiem. Natomiast organa w tej chwili wszystkie postępowania prowadzą. W kancelarii premiera zakończyło się spotkanie premier Szydło z ministrami rolnictwa i środowiska. To kolejna odsłona przeglądu wszystkich resortów rządu. Na konferencji po rozmowach był Michał Fedusio. Opowiedz, jakie działania zapowiadają obaj ministrowie. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel skupił się w dużej mierze na wyzwaniach dotyczących wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Szczególnie po roku 2020, kiedy fundusze na polską wieś będą rozdysponowywane już z kolejnej perspektywy unijnej. Wskazywał też na stałą potrzebę rozwoju eksportu oraz poprawy pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym. Przypomnę, że celem podstawowym polityki rolnej państwa jest, aby rolnictwo było stabilne ekonomicznie, ekologicznie i społecznie, a obszary wiejskie, aby były miejscem dogodnego zamieszkania ludzi do pracy i wypoczynku. Z kolei minister środowiska Jan Szyszko zapowiedział kontynuację zadań, jakie rozpoczęto przed rokiem. Chodzi między innymi o racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi i kontrolę emisji dwutlenku węgla. To udostępnienie przebogatych zasobów środowiskowych Polski dla rozwoju gospodarczego naszego kraju zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Oba resorty będą współpracować między innymi w kwestii gospodarowania dziką zwierzyną. To w związku z chorobami zakaźnymi, które dotykają zwierząt w Polsce. Dziękuję za tę informację, mówił Michał Fedusio. Była wychowawczynią legnickiego domu dziecka przy ulicy Wandy. Szczególnie upodobała sobie dziesięciolatkę, której wykręcała ręce nad dziewczyną. Znęcała się też psychicznie. Wychowawczyni grożą teraz 3 lata więzienia. Film nagrany telefonem komórkowym trafił do prokuratury, która zwracała uwagę, że dziesięciolatka powinna trafić do innej placówki. O sprawę w ratuszu pytał więc Andrzej Andrzejewski z Radia Wrocław. Wcześniej trwały jeszcze przeróżne czynności sprawdzające. W najbliższym czasie pan prokurator otrzyma odpowiedź na swoją propozycję przeniesienia do innego ośrodka tej podopiecznej. Tyle informacji od rzecznika Arkadiusza Rodaka. Braku natychmiastowej reakcji ze strony prezydenta nie rozumieją też reprezentanci Rzecznika Praw Dziecka. Już zapowiedzieli specjalne wystąpienie w tej sprawie. W dorobku artystycznym ma blisko 80 kreacji filmowych, około 100 teatralnych. Danuta Szaflarska kończy 102 lata. Popularność przyniosła jej rola w Zakazanych piosenkach Leonarda Buczkowskiego, gdzie stworzyła pamiętną kreację Haliny Tokarskiej. Sukcesem była też postać Krysi Różyckiej w Skarbie, również Buczkowskiego. Po latach krytycy nazwali ją pierwszą amantką powojennej kinematografii. Artystka odebrała wiele prestiżowych wyróżnień, m.in. w 2007 roku złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis. No jestem szczęśliwa, że mimo tak młodego, tego podeszłego wieku ciągle gram. I to jakiś dar wielki dla mnie, że jeszcze mogę pracować. Chyba dzięki temu, że pracuję, to żyję tak długo. W 2007 roku aktorka otrzymała Wielką Nagrodę Dwóch Teatrów, Radia i Telewizji za całokształt pracy artystycznej. W 2013 roku otrzymała kilka wyróżnień, m.in. Złote Berło, przyznawane przez Fundację Kultury Polskiej i Orła za osiągnięcia życia. To był serwis Trójki. Temperatura dość wyrównana, od minus 3 stopni w Olsztynie i Lublinie do 0 w Gorzowie Wielkopolskim i Krakowie. Więcej rozpogodzeń na północy kraju, miejscami słabe opady śniegu. Na południowym wschodzie również deszczu ze śniegiem. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

5, 6, 7 lat i przynosili takie wezwania, monity, gdzie firmy windykacyjne naliczały im opłaty, które no, często przekraczały wartość tego długu, który najczęściej był już przedawniony, więc ja instruowałem te osoby, że to są długi przedawnione i państwo możecie już ich nie płacić, tylko oczywiście musicie tą kwestię podnieść. No i a no właśnie, bo teoretycznie, panie pośle, w Polsce mamy instytucje przedawnienia. Różne długi zresztą mają różny czas tego przedawnienia. Na przykład mandat za jazdę bez biletu przedawnia się po roku. Roszczenie na przykład operatora telewizji kablowej po 2 latach. Praktycznie jest jednak tak, o czym pan wspomniał, że sąd przyjmie powództwo nawet wtedy, gdy roszczenie dawno się przedawniło. Dlaczego, tak. Dlaczego z urzędu sądy nie sprawdzają, czy dług nie uległ przedawnieniu? No tak skonstruowano kiedyś przepisy, że tylko i wyłącznie na zarzut dłużnika, że roszczenie jest przedawnione, sąd to uwzględniał. Z tego tytułu w związku z powyższym dochodziło do, w szczególności w tych postępowaniach uproszczonych, których jest kilka milionów rocznie, zasądzania długów, które są po prostu przedawnione. To w konsekwencji powodowało lawinowe naliczanie dodatkowych opłat, odsetek, kar umownych i tak dalej. Czyli to osoba, na której ciążył dług, musi, ma taki obowiązek, no, w swoim interesie, w sądzie podnieść ten argument dotyczący przedawnienia? Tak jest. Bądź osoba, której dotyczy dług, bądź jej pełnomocnik, adwokat, radca prawny, taki zarzut powinni zgłosić. No, o ile oczywiście dotyczy to spraw w zakresie działalności gospodarczej, to najczęściej przedsiębiorcy o tym wiedzą, czy też mają pełnomocników. O tyle w przypadku no, roszczeń związanych na przykład z rachunkami, energię, telefon, gaz i tak dalej i tego typu rzeczy. No, ludzie często nie wiedzą w sprawach sądowych, że taki zarzut powinni zgłosić i sądy zasądzały tego typu przedawnione roszczenia dochodzone przez firmy windykacyjne, czy też przez firmy, którym przysługuje ta wierzytelność, często już po upływie okresu przedawnienia. O tych przedawnieniach nie ma słowa w pismach od firm windykacyjnych, no ale to nie leży w ich interesie informowanie o prawach dłużnika. Tymczasem nieświadomie, bo na przykład firma windykacyjna zaprasza do takiego postępowania układowego, zaprasza do współpracy, nieświadomie ten dług, nawet przedawniony, możemy uznać. Następuje takie zjawisko jak nowacja zadłużenia, tak to się mądrze nazywa, czyli ten dług przez wierzyciela, na którym teoretycznie nic nie ciąży, zostaje uznany. No tak, jeśli to są takie właśnie sprytne manewry firm windykacyjnych, czy też no, pełnomocników, gdzie uznanie roszczenia w postępowaniu mediacyjnym no, powoduje, że nawet to roszczenie przedawnione w tym przypadku po prostu będzie dochodzone. Więc no, reasumując, ta cała sytuacja z przedawnieniem roszczeń skłoniła mnie, że tak powiem, do zaalarmowania tutaj Ministerstwa Sprawiedliwości, że te przepisy powinny ulec zmianie. No i rzeczywiście jest przygotowany taki projekt. Kilka dni temu z panem wiceministrem Piebiakiem ogłaszaliśmy go w Ministerstwie Sprawiedliwości. On będzie niebawem zgłoszony do parlamentu. Jeśli procedowanie nastąpi tutaj szybko, a myślę, że tak się stanie, to w ciągu najbliższych kilku miesięcy te przepisy ulegną zmianie. W szczególności one będą zmierzały w tym kierunku, ażeby roszczenie przedawnione było badane z urzędu przez sąd. I jeśli ono jest rzeczywiście przedawnione, sąd po prostu oddalał powództwo. Czyli już nie czynność dłużnika, nie wezwanie dłużnika będzie decydowało, ale po prostu badanie przez sąd z urzędu będzie decydowało o tym, czy roszczenie zostanie oddalone. Często można spotkać się z doliczaniem różnych kwot, a to tak zwanych operacyjnych, a to tak zwanych sądowych, choć sprawa do sądu nigdy nie trafiła. Rozumiem, że otrzymując takie pismo, nie musimy martwić się o takie finansowe żądania firm windykacyjnych. No zdecydowanie tak. Oczywiście każda sprawa jest inna i każda sprawa dotyczy jakby innych roszczeń, no, ale tu oczywiście dla nas kluczem musi być to, czy roszczenie jest przedawnione, czy jest upłynęło 3 lata, jeśli to dotyczy świadczenia roszczenia okresowego z tytułu jakichś rachunków, czy z działalności gospodarczej. Jeśli te 3 lata upłynęły, no to następuje jakby wygaśnięcie tego roszczenia i wierzyciel, czy też następca, bo to może być firma windykacyjna, już nie ma prawa domagać się od nas zapłaty tej kwoty. To wszystko zmusi tak naprawdę no, różnego rodzaju firmy prowadzące działalność do tego, żeby szybko dochodzić swoich roszczeń i w ciągu 3 lat dochodzić po prostu z płacenia tych zaległości. Zaprosiłem do dzisiejszego programu firmę, przedstawiciela firmy Kruk S.A. Niestety firma odmówiła udziału. Firma ta między innymi była w przeszłości karana przez Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów za różne bezprawne działania. Czasem otrzymujemy pisma z żądaniem zapłaty za dług rzekomy, który w ogóle nie istnieje. Znam takie przypadki. Co wtedy? Zlekceważyć? Interweniować w firmie, w której rzekomo dług mamy? No, to oczywiście wszystko zależy od intensywności, że tak powiem, nagabywania, ale ja muszę powiedzieć, że nawet tutaj w przypadku jednej z osób, która do mnie przychodziła, no nawet zwróciłem uwagę, że powinna iść na policję w przypadku takiego nękania. To było no, wyjątkowo uporczywe dzwonienie, straszenie, pisma i po prostu powiedziałem tej osobie, że jeśli to się nie przestanie, no to po prostu proszę zgłosić na policję. Rzeczywiście chyba zgłosiła na policję tą sprawę, więc w przypadku takiego nękania uporczywego, w sytuacji, gdy dług jest przedawniony, no to oczywiście, czy też nie ma w ogóle długu, jest jakiś dług wydumany, no to oczywiście trzeba tą sprawę zgłosić na policję, bo to jest forma po prostu no, wyłudzenia nienależnego świadczenia. I też myślę, że taka forma właśnie uporczywego dzwonienia, pisania, no jest taką po prostu próbą wymuszenia często spłaty przedawnionego roszczenia lub też nienależnego roszczenia. A może być kwalifikowane jako nękanie, o czym wspomnieliśmy. Istotne jest to, że nie mamy obowiązku, aby z firmami windykacyjnymi w ogóle się kontaktować, prawda? No zdecydowanie tak, aczkolwiek ja oczywiście no, w pilnowaniu swoich interesów trzeba być, że tak powiem, zapobiegliwym i warto jednak rzeczywiście często sprawdzić, czego dotyczy to roszczenie, czy jest uzasadnione, czy nie jest uzasadnione. No po prostu sprawdzić, tak? No, mogą być takie sytuacje, że wiele lat temu, 5, 6, 7, 8 lat temu przez nieuwagę, nie wiem, nie zapłaciliśmy jakiejś raty w sklepie, czy jakiegoś rachunku za telefon i jakaś ta jedna z tych rat została później sprzedana firmie windykacyjnej, do tego naliczono odsetki ustawowe, jeszcze inne opłaty, więc no warto sprawdzać, czego dotyczą te kwoty. Absolutnie nie wolno tego lekceważyć, wrzucić gdzieś do szuflady, czy wjechać za granicę i się nie przejmować, bo takie sprawy zawsze wrócą niestety i tu też jakby chcę jakby przestrzec jakby osoby, które słuchają, żeby no takich spraw po prostu nie lekceważyć, bo później no, koszty czy skutki naliczenia tych odsetek ustawowych no, często są naprawdę wielokrotnie wyższe niż kwota jakiegoś tam świadczenia, jakiejś raty niezapłaconej za telefon czy jakieś raty w sklepie. Ona później narasta do naprawdę olbrzymich rozmiarów i stanowi poważny problem, wpędza Polaków po prostu w taką spiralę zadłużenia. I rzeczywiście po wielu latach robi się poważny problem, bo gdy to dotyczyło jakiejś niewielkiej kwoty, którą można było spłacić, ale jeśli kwota jest powiększona o odsetki karne, o jakieś opłaty kolejne, o koszta komornicze, koszta adwokackie, kwota się robi naprawdę duża, więc tych spraw absolutnie nie wolno lekceważyć i trzeba po prostu no, tutaj być zapobiegliwym, jeśli chodzi o sprawdzanie tego typu rzeczy. Ale jeśli oczywiście jest jakieś roszczenie niezasadne i jest nękanie ze strony firmy windykacyjnej, no to trzeba sprawę zgłaszać na policję. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Raz jeszcze Arkadiusz Mularczyk, przewodniczący stałej sejmowej podkomisji do spraw nowelizacji prawa cywilnego, jest moim gościem. 18 minut po południu, program trzeci Polskiego Radia. Dziś pytanie w naszym programie, czy firmy windykacyjne państwa zdaniem nadużywają swoich uprawnień? 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Jak zwykle polecam stronę internetową, tam proszę odnaleźć audycję za, a nawet przeciw. Don't lose your head of steam, young man. I'm counting on you. And whoa, young man, I'm counting on you. Boy, I didn't make it too far, but baby, you are the family star. I'll tighten your seams. Don't lose your head of dreams. Boy, you hear me calling your name. The bridge is your time. Your engine rolls hot. If the bridges fall down, don't lose your head of steam. Young man, to the other side. Hey, hey, hey, hey. Mm-hmm. This foot pound pressure is new, whatever you do. Pan Piotr piszący komentuje, owszem, długi należy spłacać, ale firma, która wie, że dług jest przedawniony, nie powinna ścigać takiej wierzytelności. Firmy wykorzystują po prostu strach ludzi, którzy boją się m.in. komornika. 7 trójek na początku 22. Czy firmy windykacyjne nadużywają swoich uprawnień? 20 minut po południu. Za, a nawet przeciw. Panie Marcinie, witam pana, halo. Witam serdecznie. Dzień dobry panu. Wie pan co, ja mam taką sytuację od kilku miesięcy właśnie. Jest taka firma z Wrocławia, się nazywa Get Back. Mhm. Oni mnie co dwa tygodnie wysyłają do mnie właśnie takie powiadomienia. I na początku byłem zmuszony zadzwonić do tej firmy, dowiedzieć się w ogóle o co chodzi, tak. Okazuje się, że ten dług, nie wiadomo czy prawdziwy, czy wyimaginowany, pochodzi z 99 roku. Mhm. I tak co dwa tygodnie mam pełną skrzynkę powiadomień od tej firmy i widzę, że nie mają zamiaru przestać, bo mhm. codziennie sprawdzam właśnie tą skrzynkę i tak co dwa tygodnie, tak jak powiedziałem, coś takiego mam i ta kwota rośnie oczywiście. I ostatnio taka ciekawostka, też moja mama w ciągu tygodnia dostawała praktycznie 3 telefony dziennie. Jeśli dobrze pamiętam, to jakaś firma windykacyjna, która się nazywa chyba Kaczmarski. I co ciekawe, zawsze dzwoniony jest z innego numeru telefonu. Mm-hmm. Połączeń nieodebranych i odebranych ma po prostu multum. Próbowałem też w tej sprawie interweniować, także to jest chyba nagminne teraz. No i zdaje się, że nie jest pan jedynym, który ma tego typu problemy. Pan Artur. Panie Arturze, witam. Witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiam. Kochany. Witam. Ja też chciałem, jakieś 4 lata temu zacząłem dostawać jakieś tam monity w sprawie długu z 2002 roku z banku, z którego nigdy nie miałem do czynienia. Znalazłem w internecie, co mogą firmy windykacyjne, napisałem do nich pismo podparte paragrafami. I sprawa się uspokoiła i w tej chwili jakiś miesiąc temu zaczynają znowu robić to samo, więc trzeba powtórzyć to pismo i będzie chyba spokój. No, także dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam pana. Pan Wojciech napisał, kilkakrotnie dzwoniono do mnie około 6 rano, jak się domyśliłem, w sprawie dłużnika o tym samym imieniu i nazwisku. Na początku rozmowy żądano ode mnie podania również numeru PESEL. Oczywiście tego nie zrobiłem. Uczciwie dodam, że po wyjaśnieniu, iż to z pewnością pomyłka, telefony ustały. Pani Moniko, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam. Ja tutaj odnośnie tego, co mówił pan poseł. Instytucja przedawnienia jest instytucją starą tak naprawdę jak nasz świat. Mhm. I osoby, które... To nie jest tak, że nie ma tego długu przedawnionego. On funkcjonuje. Tak. Ale zarzut drugiej strony powoduje, że nie może być to zadłużenie egzekwowane. Tak, czyli ja nie jestem rzecz, tutaj... polega tylko na dobrej woli, prawda? Dokładnie. Mhm. Ale nie jestem tutaj zwolennikiem ustawowego zabraniania czy tam zabraniania wnoszenia takich spraw do sądu, ponieważ z uwagi na to, że przedawnienie nie jest zero-jedynkowe, czasami, żeby stwierdzić, że doszło do przedawnienia, trzeba przeprowadzić całe postępowanie dowodowe. Aha. I ja tutaj gorąco zapraszam do korzystania z usług prawników, którzy mają na koncie wiele sukcesów w skutecznej walce z firmami windykacyjnymi. Oczywiście czym innym jest nękanie, które jest absolutnie kwalifikuje się do tutaj zainteresowania prokuratury. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Pan Włodzimierz. Panie Włodzimierzu, witam. Halo. Dzień dobry. Miałem panu podobną sytuację z firmą windykacyjną Ultimo. Pobrano dla mnie pożyczkę w firmie Provident i na skradzione dokumenty i potem firma Ultimo próbowała ode mnie odzyskać dług No, korespondencja ciągnęła się długo, w każdym bądź razie po zgłoszeniu na policję, zresztą policja też niechętnie podjęła się śledztwa, sprawa została przynajmniej na chwilę obecną wstrzymana. 25 minut po południu. Radosław Cieciurski, Polski Związek Windykacji. Firmy należące do Polskiego Związku Windykacji tych uprawnień nie naruszają. Co więcej, Polski Związek Windykacji szczyci się tym, że honorujemy kodeks etyki windykacji wierzytelności, który zresztą sami stworzyliśmy i do niego się stosujemy. W związku z powyższym na pierwszym miejscu zawsze stoi uczciwe traktowanie dłużnika i naszego klienta, i dłużnika naszego klienta. Dlatego na pewno takich sytuacji w Polskim Związku Windykacji czy w firmach należących do Polskiego Związku Windykacji nie ma. Pan Tomasz napisał, byłem nękany przez rok SMS-ami żądającymi, abym kontaktował się w sprawie rzekomego nieuiszczonej opłaty. SMS-y były bez informacji imiennej, do kogo ta informacja była kierowana, ani od kogo. Po roku nieodpowiadania zaprzestano tego procederu. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy firmy windykacyjne nadużywają swoich uprawnień. Pan Mirosław, witam pana, halo? Dzień dobry panie Kubo. Dzień dobry panu. Oczywiście, że nadużywają. Już wyjaśniam, w czym rzecz. Sprawa dotyczy elektronicznego postępowania upominawczowego. Autorem tego chyba był jeszcze minister sprawiedliwości Gowin w rządzie PO. Mhm. I chodzi o to, że długi takie powinny być faktycznie z urzędu przez sądy oddalane. Mhm. Ponieważ jeśli nie są, to dług zaciągnięty 10 lat temu, niespłacona jakaś rata, nagle okazuje się, że ktoś zmienił adres zamieszkania, wyjechał za granicę, mhm, a sąd dostaje dane adresowe sprzed 10 lat i wysyła tam postanowienie w tej sprawie. Jeśli w ciągu 2 tygodni się nie odwołamy, no to firma windykacyjna ma w ręku tytuł egzekucyjny, idzie do komornika i nas ściga po 10 latach. Na przykład. Gdyby natomiast z tego względu, że nie jesteśmy w stanie odebrać pisma, bo na przykład nie można dać zamieszkania, wyjechaliśmy za granicę, sprzedaliśmy mieszkanie. Mhm. Także uważam, że takie długi powinny być odrzucane z urzędu, takie sprawy, i zachęcam słuchaczy do zaglądania do internetu na różne formach, gdzie można zasięgnąć porady bezpłatne. Porady prawnej. To ma się zmienić, jak słyszymy w tej chwili, no nie w tej chwili, ale w przyszłości. Najbliższej sądy z urzędu mają sprawdzać sprawy przedawnienia. Ktoś napisał uczciwie tak, ja pracuję w największej firmie, o której dziś była mowa, i rzeczywiście nie informujemy klientów o tym, że dług jest przedawniony. I to jest absolutnie nie fair, komentuje słuchacz. Pan Paweł na antenie. Panie Pawle, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja chciałem zabrać tylko głos. Taki przypadek akurat był w mojej rodzinie, gdzie osoba, która zaciągnęła kredyt 15 lat temu, dosłownie 3 miesiące po zaciągnięciu tego kredytu, zmarła. Dostaliśmy wszystkie dokumenty potwierdzające, że kredyt był ubezpieczony i że został pokryty z ubezpieczenia. Mhm. Po czym po kilku latach odezwała się firma windykacyjna, która oczywiście z odsetkami żądała zwrotu tego kredytu. Mhm. W momencie, kiedy rozwiązaliśmy problem z jedną firmą windykacyjną, zgłosiła się druga firma windykacyjna o innej nazwie i tak powiem szczerze, ciągnęło się to, no jeszcze pół roku temu odbieraliśmy telefony. Jest to starsza osoba, przez to straciła bardzo dużo nerwów. Więc teraz pytanie jest takie, jakim prawem firma, w której był zaciągnięty kredyt, przedała dług lub udostępniła ten dług firmie windykacyjnej, mhm, pomimo tego, że on był spłacony przez ubezpieczenie, i ile rzeczywiście takich przypadków ma miejsce? Bo bardzo dużo zapewne. Ciągnęło się to bardzo stąd dużo. Stąd pytanie a propos tego, o czym pan mówił, słuchacza, który napisał, a czy nie powinno być też tak, że powinni być karani ci, którzy sprzedają przedawnione długi? Pan Włodzimierz, panie Włodzimierzu, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Proszę pana, ja nawiążę do sądu elektronicznego. Ja miałem zasądzony dług i na tym, że jeżeli się prawo zmieni, to stracą firmy windykacyjne, ale stracą też adwokaci. Dlatego, że później, kiedy otrzymałem wezwanie do zapłaty od komornika, była taka pozycja czynności adwokackie czy coś w tym rodzaju, 300-400 zł. Nie wiem tylko za co te pieniądze były wzięte, skoro adwokat się nie dopatrzył, że dług jest przeterminowany. I to wszystko, co mam do powiedzenia. 29 minut po południu, program trzeci Polskiego Radia. Pan Tomasz, smutna konkluzja. Polaków doi się, jak napisał, na wszelkie sposoby jesteśmy państwem do łupienia. Roman Sklepowicz, prezes Stowarzyszenia Pokrzywdzonych przez System Bankowy i Prawny. Kodeks cywilny datuje się 23 kwietnia 1964. Wtedy jeszcze nie było funduszy sekutoryzacyjnych, popularnie zwanych firmami windykacyjnymi. Oczywiście, że tego typu fundusze czy firmy windykacyjne, jak mówimy w programie, nadużywają swoich praw, ponieważ z góry świadomie wiedzą, że na przykład kupiły za kilkanaście miliardów złotych dług, za parę groszy kupili, rejestrując firmę w Unii Europejskiej, czyli w Portugalii, i przez sąd elektroniczny w Lublinie dochodzą swoich roszczeń, często wysyłając wezwanie na adres niefunkcjonujący. To spowoduje, że obywatel, nie wiedząc, nie odpowiada, nie robi sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i tytuł po 14 dniach się uprawomocnia, wtedy tylko 3 dni, klauzula wykonalności i komornik przychodzi po pieniążki. Oczywiście, gdyby to była kwota 100-200 tysięcy, poszlibyśmy do sądu, ale gdy to jest kwota 2-5-8 tysięcy, no machamy ręką, trudno mówimy i płacimy daleko po przedawnieniu terminu. Przypominam wszystkim, że rachunki, generalnie faktury, rachunki telefoniczne przedawniają się po okresie lat 2, a wszystkie długi gospodarcze, bankowe po okresie lat 3, to stwierdził w listopadzie orzeczeniem swoim Sąd Najwyższy. 12.30 już minęła. Moim gościem jest pan Andrzej Roter, prezes Zarządu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Proszę przypomnieć, kogo skupia, kogo organizuje Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych? Reprezentuje również firmy windykacyjne? KPF reprezentuje 7 sektorów rynku finansowego, w tym firmy zarządzające wierzytelnościami. Zatem tak, w KPF-ie są firmy, które zarządzają wierzytelnościami, a portfel wierzytelności, którym zarządzają, to rzeczywiście dużych wartości portfel. Wiemy właśnie, bo to też między innymi chciałem zapytać, znamy skalę, łączną skalę wartość spraw przekazanych do windykacji, to pewnie już jest ponad 20 miliardów, prawda? Wartość wierzytelności nominalna, jaka w tej chwili jest w portfelach zarządzanych przez firmy będące członkami KPF-u, to solidnie ponad 50 miliardów ponad złotych. Ponad 50 miliardów. Skala nieprawdopodobna. Nie ma pan takiego wrażenia, panie prezesie, że często działania podejmowane przez firmy windykacyjne oparte są nie na prawie, a na ludzkiej niewiedzy, na strachu przed różnymi następstwami, które to następstwa są bardzo obrazowo przedstawiane w przeróżnych pismach czy SMS-ach? Jeśli by tak było, gdyby używać takiego terminu bardzo często, nadmiernie często, to jeśli by popatrzeć na chociażby takie statystyki jak liczba skarg, które trafiają do biur informacji gospodarczej, dlaczego mówię o nich, ponieważ tam są informacje negatywne, negatywne w tym sensie, że informacje o długach niespłaconych, między innymi przez konsumentów, to na już chociażby w 2016 roku, w 2016 roku na 13 milionów spraw, a ponad 12 dotyczących konsumentów. Mhm. To tych skarg było jedynie 1300. Zatem oczywiście nie można pomijać tego, że jest to 1300 skarg. Z czego zresztą. Ale być może ta liczba. Chyba 20% było uzasadnione. Ale być może ta liczba niewielka bierze się z tego, że ludzie po prostu nie wiedzą. A z drugiej strony, jak pan doskonale wie, UOKiK. Proszę zobaczyć, tak? Mówimy, może nie wiedzą. Jeśli posługiwać się tezami, które jeszcze nie mają dowodów, to równie dobrze można przywołać wyniki badań, które prowadziliśmy w ubiegłym roku na temat moralności finansowej Polaków, a tam na przykład to, co te badania pokazują, że co prawda i bardzo się z tego cieszę, że my Polacy co do zasady uważamy, że dług zawsze jest obowiązkiem moralnym do spłaty, opłaty, to wtedy, kiedy już dochodzi do analizy takich rzeczy jak zobowiązania finansowe do spłaty, to prawie w 40% przypadków uważamy, że żeby uniknąć płacenia długów, lepiej pracować na czarno. Panie prezesie, mam wrażenie, z całym szacunkiem, ja rozumiem, że reprezentuje pan jedną stronę, ale proszę wybaczyć, mam wrażenie, że pan próbuje zmiękczać problem. Ja tylko powiem o tym... Nie. Tylko chciałbym opierać się na konkretach. Konkrety w taki zrównoważony sposób. Naturalnie, ja jestem za tym i zawsze przy okazji tego typu programów powtarzam, że po pierwsze długi należy regulować. Ale jest również druga strona medalu. Wspomnimy o tym, jak często UOKiK karał firmy windykacyjne, jakimi metodami się posługiwały i za co były karane. To nie były metody za piękne. Natomiast proszę mi powiedzieć, bo wspomniał pan o tej ogólnej wartości długów, które trafiły do windykacji. A czy wiadomo, jak dużo spośród tych wszystkich długów to są długi przedawnione? Nie ma takich może szkoda. Statystyk. Może szkoda. Natomiast jeśli patrzeć na to właśnie w sposób taki zrównoważony, to warto przy okazji powiedzieć to, że dług do końca okresu przedawnienia podlega takiej ochronie państwa. Państwo chroni wierzyciela w taki sposób, że jest gotowe przymusić dłużnika do spłaty, jeśli sprawa trafiła do sądu, a sąd wydał wyrok. Po okresie przedawnienia ten dług nadal istnieje. On przechodzi w taką formę prawnie naturalną, prawda? Czyli zawsze jesteśmy zobowiązani do spłaty. Nie jesteśmy wówczas zobowiązani do spłaty. Wierzyciel może liczyć tylko na to, że dłużnik dobrowolnie zgodzi się na spłatę. Dlaczego firmy windykacyjne nie informują dłużników o tym, że dług uległ przedawnieniu? Dlaczego de facto wprowadzają w błąd? To jest standard. Nie wprowadzają w błąd. No nie informując, wprowadzają w błąd. Nie informują o prawach. Nie informują o stanie prawnym, o aktualnym stanie długu. W tej chwili jest tak, że jeśli sprawa trafi do sądu, też prosiłbym, żeby zrozumieć rzecz taką, że kwestia tego, czy dług jest przedawniony, czy nie, i pewnie osoby, które są praktykami prawa, a również występują po którejkolwiek ze stron dłużnika czy wierzyciela, znają takie sprawy, kiedy sąd rozpatruje, czy dług jest przedawniony, czy nie, w okresie roku, dwóch. Zatem to nie jest coś, co jest bardzo automatyczne. Będzie z automatu, jak być może pan wie, bo prawo ma być zmienione i sądy będą zobowiązane do rozpatrywania z urzędu sprawy przedawnienia, ale ja nawet nie mówię o tym etapie, bo pan mówi o sprawach, które już trafiły do sądu, a ja mówię o takich sprawach, które nie trafiły jeszcze do sądu, a na przykład firma windykacyjna kupiła długi, czasami przedawnione. Ta firma, no rozumiem, że to leży w ich interesie, w interesie tych firm, próbuje różnymi metodami przekonać nas do tego, że jesteśmy zobowiązani do natychmiastowej spłaty długu przedawnionego. Pan mówi, że to nie jest powszechna praktyka. Ja mam wrażenie, że tak. Jeśli mówimy o kwestii takiej jak wezwanie do zapłaty, jeśli jest to dług, to zobowiązanie naturalne, to zobowiązanie istnieje. Tu jest i takie podejście w prawie, które mówi o tym, że kwestia tego, jeśli jest dług, jest on zasadny, nastąpił, to ten dług z punktu widzenia dłużnika jest niezaskarżalny. On po prostu jest. Co prawda możemy mówić, tylko proszę zobaczyć, jak relatywizujemy tą kwestię. Co prawda jest to zobowiązanie o charakterze takim moralnym, co prawda. Nie, ten dług istnieje. Dlaczego to ma tak ogromne znaczenie? No ale albo trzymamy się, panie prezesie, litery prawa, albo będziemy odnosić się do moralności. pan, to jest tak, że nie można prowadzić takiego rozróżnienia i to na kanwie ustawy o upadłości konsumenckiej widać znakomicie. Kto nie wykazał się właściwą postawą, czyli sam w jakimś sensie doprowadził do sytuacji, w której jest niewypłacalne, sąd może nie ogłosić wypłacalności. Trzeba łączyć zarówno moralność, jak i prawo. Odnosi się pan do moralności, ja rozumiem. I warto oczywiście apelować do takich prawych postaw, ale z drugiej strony, proszę mi również pozwolić zadać pytanie, ale czy z drugiej strony moralne są różne praktyki firm windykacyjnych, które straszą na przykład interwencjami, wizytami w zakładach pracy, rozmową z sąsiadami, to jest bardzo częste, doliczaniem do rzeczywistego, bądź czasami rzekomego długu, przeróżnych opłat, odsetek, kosztów sądowych, mimo że żadne rozprawy nie odbyły się. To są normalne praktyki, moralne? Wyliczył pan bardzo długą kategorię spraw. A wie pan, skąd je wziąłem? Skarg UOKiK-u, bo za te konkretne rzeczy były firmy karane. Nie bronię. Jeśli ktoś naruszył prawo, powinien odpowiedzieć w sposób stosowny do takiego. No to dlaczego w takim razie odnosi się pan do moralności dłużników i słusznie poniekąd, ja panu przyznaję rację, ale tak dzielnie unika pan odnoszenia się do moralności firm windykacyjnych? Ależ nie, bo jeśli działanie jest niezgodne z prawem albo chociażby niezgodne z dobrymi praktykami, które my przyjęły firmy będące członkami KPF-u, to proszę zwrócić uwagę, że narzędzi, metod, sposobów urzędów, instytucji do tego, żeby bronić prawa dłużnika, i żeby ujawniać przestępstwa i karać przedsiębiorców, jest naprawdę wiele. Panie prezesie, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Proszę zobaczyć, że jeśli narusza się zbiorowe interesy konsumentów, UOKiK, który jest niezwykle profesjonalny, bardzo restrykcyjnie postępuje, powinien użyć swoich kompetencji i używa swoich kompetencji. I używa, o czym wspominaliśmy. Wrócimy do rozmowy. Panie prezesie, dajmy szansę słuchaczom. My spotkamy się za kilkanaście minut. Andrzej Roter, prezes Zarządu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, jest naszym gościem. 18 już minut do 13. Napisała, czy nie powinien pan, panie Kubo, zachęcać, a raczej do regulowania swoich zobowiązań. Ale jeszcze ja zachęcam, nawet w tej audycji powtórzyłem, że długi należy oczywiście spłacać, choć z drugiej strony coś się we mnie buntuje, kiedy różni klienci przeróżnych firm poprzez firmy windykacyjne traktowani są jako nieświadome ofiary. 7 trójek na początku 22, za 16 minut, godzina 13. za, a nawet przeciw. A dziś pytanie, czy firmy windykacyjne nadużywają swoich uprawnień. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam. Halo? Kłaniam się, panie redaktorze, kłaniam się słuchaczom. Ja jestem wzburzony, jestem zdenerwowany. Chcę powiedzieć tak. Osoby, które są dłużnikami, to są złodzieje. Jeżeli świadomie nie płacą, należy ich jak najbardziej molestować tak długo i wszelkimi sposobami, żeby oddali pieniądze innym. To się tyczy wszystkich. Jeżeli ktoś jechał na gapę, dostał mandat, to znaczy, że co? Że po roku to się umarza, to znaczy, że pan, ja i inni będą za niego płacić wyższe rachunki. Nie ma na to zgody. Mam takiego skurczybyka, który jest mi winny i oczekuję od firmy windykacyjnej, żeby dzwonili, molestowali i wyciągnęli pieniądze przeze mnie rzetelnie zarobione od tego złodzieja. Kłaniam się, pozdrawiam. Pozdrawiam pana, dziękuję za telefon. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana redaktora. Ja tak a propos moralności i używania prawa i tego, co tych bzdur, które opowiadał tutaj pan prezes niedawno, korporacji firm windykacyjnych. Chciałem powiedzieć, a co w takim przypadku, jeśli zgodnie z prawem ktoś otrzymuje informację o takich przedawnionych długach, próbuje się od tego odwołać i w odpowiedzi na takie odwołanie firma windykacyjna wycofuje wniosek z sądu po to tylko, żeby nie przegrać tej sprawy i nie zamknąć tematu. Przy czym trzyma ten wniosek cały czas u siebie, umieszcza informacje w BIK-u, umieszcza informacje w danych gospodarczych. Czyli firma windykacyjna ma świadomość, że nie ma podstawy prawnej, tak? Oczywiście, to znaczy ewentualnie w momencie, jak jest próba doprowadzenia do rozstrzygnięcia sądowego, to świadomie wycofuje taki pozew, mając pełną świadomość wcześniej, zgłaszając taki pozew, że zadłużenie jest przeterminowane. I gdzie tu jest moralność, o której mówił pan prezes firm, które się parają takim procederem? Pani Elżbieto, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć również, że jestem jak najbardziej za tym, żeby ludzie płacili swoje długi. My płacimy swoje faktury. Czasem bywa tak, że z opóźnieniem, bo na przykład poczta się spóźniła albo tam coś. Czasem jest tak, że akurat nie mam pieniędzy na koncie, prowadzimy gospodarstwo rolne, więc się umawiamy, dzwonię i mówię, czy możemy płacić za tydzień, za dwa, za miesiąc. Jeśli się ktoś zgadza, no to w porządku. Jeśli nie, to próbujemy jakoś tam inaczej rozwiązać. Natomiast nam też są winni pieniądze inne firmy i to są tam w dziesiątkach tysięcy, można powiedzieć, no ale to już sprawy są przedawnione, nie będę o tym mówić. Natomiast chciałam powiedzieć, że... Krótko, panie Elżbieto, bo wielu słuchaczy czeka. Już króciutko. Tak. Brat miał taki przypadek, że córka jechała autobusem, no oczywiście na gapę i nie powiedziała mu, że dostała mandat. I przyszło pismo do domu, brat poleciał, mówi tak, Asia, jechałaś? No jechałam. A dlaczego jechałaś bez biletu? No bo tato, bo ja nie miałam, a koleżanka jechała, no i siadłem. Poleciał, zapłacił, prawda, schował pokwitowanie i po, nie wiem, 3 czy 4 latach dzwoni ktoś do niego do domu, ale jego nie było, była teściowa, że tam prawda jest niedopłacone. I okazało się, domyślam się, że jest roszczenie. Szukać, mówi, kurde, czy ja mam, bo to tak dawno było. Zaczął szukać, znalazł. I dzwoni potem facet i mówi, że to jest niezapłacone, a brat mój Szymana, ale ja zapłaciłem, mam dowód płaty. Pani Elżbieto, bardzo dziękuję za telefon. Pan Tomasz pyta, metoda wyłudzenia na wnuczka jest przestępstwem, a na przedawnione długi lub wymyślone długi to już nie. Ciekawe. Jarosław Ryba, Związek Firm Pożyczkowych. Firmy windykacyjne w Polsce przeszły w ostatnich latach bardzo dużą metamorfozę i stosują się do zasad kodeksu dobrych praktyk. I rzeczywiście tych skarg na firmy windykacyjne jest coraz mniej. Wydaje się, że te negatywne, skrajne przypadki, które gdzieś tam w latach 90. obserwowaliśmy, gdy była to tak zwana twarda windykacja, odeszły już w niepamięć. To jest już tak naprawdę przeszłość. W tej chwili windykacja to jest działalność upominawcza i monitorująca, czyli wysyłanie maili czy też listów, dzwonienie do takiej osoby, która zalega z płatnością i przypominanie, proszenie o uregulowanie spłaty. Także wydaje się, że sytuacja na tym rynku jest dużo lepsza niż była jeszcze w latach poprzednich. Natomiast co do samej inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości, zapoznaliśmy się z założeniami tego projektu i ona kierunkowo rynkowo wydaje się słuszna. Wydaje się, że warto byłoby zastanowić się nad długością tych okresów przedawnień długów i tutaj pewnego rodzaju skrócenie nie jest koncepcją, nad którą nie należy dyskutować. Oczywiście tam zawsze diabeł tkwi w szczegółach i trzeba każdy przepis osobno przeanalizować, natomiast kierunkowo ten projekt idzie w słuszną drogę. 7 trójek na początku, 22. Pan Dariusz. Krótko proszę. Panie Dariuszu, witam. Halo? Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Ja byłem przez lata w zarządzie firmy windykacyjnej i oczywiście jestem za tym, że długi trzeba płacić, ale te długi powinni płacić faktyczni dłużnicy. Firmy windykacyjne mają taką, można powiedzieć, szarą strefę dłużników hipotetycznych, czyli takich osób, które de facto nie są dłużnikami, ale wierzyciel pierwotny, czyli powiedzmy jakiś operator czy bank, sprzedał tą należność, dlatego że ona była kłopotliwa, bo trwało postępowanie na przykład reklamacyjne. Firma, czy to bank, czy operator sprzedaje taki dług po to, żeby, tak można powiedzieć kolokwialnie, zakłócić proces możliwości obrony przez dłużnika. Co ciekawe, sam miałem kiedyś taką sytuację, że będąc jeszcze właśnie w zarządzie firmy, moja firma mnie windykowała. Czyli krótko mówiąc, panie Dariuszu, bo czasu wiele nie mamy, zdarza się, że firmy windykacyjne kupują rzekome długi. Rzekome, tak. To wiedząc, jest naprawdę mając, ogromna skala. Mając świadomość, że tych długów to jest de facto nie ma. Po prostu, krótko mówiąc, jest to sporna należność, ale w momencie, kiedy wchodzi nowy wierzyciel, w tym momencie obrona jest naprawdę utrudniona. Pozdrawiam pana, pan Artur. Jeszcze panie Arturze, krótko, halo. Dobrze, witam panie Kubo. Witam. Więc tak, dostałem wezwanie do zapłaty długu przedawnionego, sądowne już. Odwołałem się, sąd pierwszej instancji uznał, że mam rację, ale odwołała się firma windykacyjna. Firma jest w końcu w Sądzie Najwyższym, a Sąd Najwyższy stwierdził, że dług muszę zapłacić, ponieważ ustawodawca, ustalając, że taki dług przedawnia się po okresie 3 lat, najwyraźniej popełnił błąd. Także jest sąd i sąd. Jeden określi tak, drugi inaczej. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Za 9 minut. 13. Dr Janusz Grobicki. Centrum imienia Adama Smysa. Miesięcznik finansowy Bank. Z pewnością większość firm windykacyjnych działa zgodnie z prawem i nie nadużywa możliwości egzekwowania różnych długów. Natomiast, tak jak w każdym biznesie, znajdują się również i tacy, którzy prawo łamią, bo po prostu tak jest im wygodniej, albo wydaje im się, że ich działania w ten sposób będą bardziej skuteczne niż działania konkurencji. Każdy krok w kierunku normalizacji działań bezprawnych, każdy krok w kierunku ograniczenia przemocy, przestępstw w obrocie gospodarczym powinien być mile widziany przez zarówno Polaków, jak i przez biznes, pod warunkiem, że z kolei prawo nie będzie ograniczać wolności gospodarczej, a więc jeżeli te przepisy nie spowodują takiej sytuacji, że ktoś na tym zacznie w sposób nieuzasadniony korzystać, a będą tracić ci, którzy uczciwie robią ten biznes, no to po prostu takie działanie wydaje się być uzasadnione. Powinniśmy dbać o to, żeby wszystko odbywało się zgodnie z poszanowaniem prawa i zgodnie z zasadami, jakie w Polsce społeczeństwo wyznaje. Za 7 minut 13 ponownie na antenie pan Arkadiusz Mularczyk, przewodniczący stałej sejmowej podkomisji do spraw nowelizacji prawa cywilnego, i pan Andrzej Roter, prezes zarządu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Witam panów. Dzień dobry, witam ponownie. Słyszymy się. Dzień dobry, witam panie pośle. Dziś na pytanie, czy firmy windykacyjne nadużywają swoich uprawnień, 93% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 7% uważa, że nie. Panie prezesie, co pan na te wyniki wobec pańskiego optymizmu, że oto na rynku tych skarg na firmy windykacyjne jest pana zdaniem coraz mniej? Przyznaję, że poziom zaufania generalnie do sektora finansowego jest niskie. Ten poziom zaufania obniżył się po wybuchu kryzysu finansowego międzynarodowego. Co prawda ten poziom zaufania się podniósł, aczkolwiek jest wciąż niższy niż pewnie chcielibyśmy, niż uważamy, że rynek finansowy na to zaufanie zasługuje. Słyszał pan telefon może od pana Dariusza sprzed kilku minut. Pracował w zarządzie firmy windykacyjnej, jak opowiadał, i stwierdził, że to jest normalna praktyka, że firmy windykacyjne kupują również takie długi, które są albo sporne, albo w zasadzie prawda, czy też prawo jest po stronie wskazanego dłużnika, który de facto dłużnikiem nie jest. Jeśli prawo jest po stronie dłużnika, sąd podejmie właściwą decyzję. Jeśli prawo nie jest po stronie dłużnika, również mam takie przekonanie, że sąd podejmie właściwą decyzję. Pan poseł Arkadiusz Mularczyk, rozmawialiśmy przy pierwszym naszym spotkaniu na antenie o zmianie przepisów prawa cywilnego dotyczącego procedury w sądzie. Przypomnijmy, to sąd będzie zobowiązany do rozstrzygnięcia, czy dług jest przeterminowany, czy też nie. Tak, rzeczywiście w tym projekcie, który przygotowaliśmy w współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, propozycja jest taka, żeby to sąd z urzędu badał, czy roszczenie jest przedawnione. Jeśli okaże się, że jest przedawnione, czyli upłynęły 3 lata w przypadku roszczeń z tytułu działalności gospodarczej, czy też rachunków świadczeń okresowych, no to wówczas sąd z urzędu bada i takie roszczenie oddala. W naszej ocenie ta sytuacja spowoduje, że będzie jakby większa pewność i stabilność stosunków prawnych w obrocie gospodarczym. To pozwoli wyeliminować właśnie takie patologiczne sytuacje, kiedy roszczenia się przedawniają i po wielu, wielu latach firmy windykacyjne, czy też nawet komornicy dochodzą roszczeń wielokrotnie większych od tego roszczenia głównego czy świadczenia głównego. Chodzi tutaj generalnie o to, żeby te wszystkie patologie wyeliminować, żeby nie doprowadzać jakby ludzi tutaj do upadłości konsumenckiej, ale też żeby ich mobilizować, bo też się zgadzam oczywiście z tym, że długi trzeba płacić, prawda, rachunki trzeba płacić, ale to skrócenie terminu przedawnienia myślę, że wpłynie mobilizująco tutaj i na dłużników, i na wierzycieli, że te sprawy będą jednak szybciej załatwiane, szybciej realizowane i w konsekwencji to pozwoli wyeliminować takie patologiczne sytuacje, gdy po wielu latach właśnie dochodzi się świadczeń, które są wielokrotnie wyższe od tego świadczenia głównego. 30 sekund nam pozostało. Pan prezes Andrzej Roter, przypomnijmy na koniec słuchaczom, że nie musimy zgadzać się na nagrywanie rozmów, a na SMS-y, które nie są skuteczną formą zawiadamiania o czymkolwiek wiążącą, nie musimy odpowiadać, prawda? Ale ja chciałbym, jeśli można, nawiązać do wypowiedzi pana posła. Posła Mularczyka, ponieważ to niezwykle istotny aspekt propozycji zmiana, mianowicie automatyzm w podejmowaniu decyzji sądu, oceny, czy należność, zobowiązanie jest przedawnione, czy nie. Bo proszę zwrócić uwagę, jeśli w Polsce jest tak, że 5% gospodarstw domowych udziela pożyczki innym, znajomym, bliskim, przyjaciołom, to jest prawie 700 tysięcy gospodarstw domowych w Polsce. Jeśli tym konsumentom w sumie powiemy, że ich dawny przyjaciel, znajomy, który unikał spłacania swoich zobowiązań, jeśli my zmęczymy się tym oczekiwaniem na zwrot pieniędzy, pójdziemy do sądu, i ten człowiek, który robił wszystko, by nie spłacić zobowiązań, to pan będzie pod musimy ochroną kończyć. Sądu. To pan przeciwko takiej sytuacji, jak się domyślam, po prostu się buntuje i ma wątpliwości. Ale to jest może już temat na następne spotkanie. Przepraszam, że kończę, ale audycja mi się skończyła. Andrzej Roter był moim gościem i pan Arkadiusz Mularczyk. Dziękuję, miłego dziękuję. Dnia. Dziękuję też. A my usłyszymy się, panie pośle. Pozdrawiamy pana, usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując laptopa Lenovo z procesorem Intel Celeron oraz systemem Windows 10 za jedyne 1249 zł oszczędzasz 50 zł. MediaMarkt.pl. Czy wiesz, co jest najlepsze dla twojej rodziny? Po pierwsze, musi być dobry z natury. Po drugie, musi pochodzić ze sprawdzonych źródeł. Po trzecie, musi dojrzewać powoli, w swoim tempie. I po stokroć musi być pyszne. A teraz w Lidlu.